और यूसुफ के साथ दो और नौजवान कैदखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। जरा हमें इसकी ताबीर बताओ, हमें तुम नेक आदमी नजर आते हो।